Розділ 9. Вбивці. Кокона не втік. Він відступив. Лагрюєр не втік. Він злетів вниз. Один з них як тигр, другий як вовк. Очі Лагрюєр вже був на майдані Сен-Жермен-Локсеруа, коли Кокона ще тільки виходив з Лувру. Лагрюєр, почуваючи себе своєю оркебузою самотнім, серед людей, що кудись бігли, серед куль, що свистіли, трупів, що падали з вікон, які цілком, а які шматками, почав відчувати страх і розумне бажання повернутися в свій готель. Але повертаючи з вулиці Арберсек на Аверон, він натрапив на загін швейцарців та легкої кінноти. Це був загін під командою Морвеля. «От добре!» – скрикнув той, що сам себе охрестив ім'ям королівського вбивці. «Ви вже покінчили? Ви вертаєтесь, хазяїни? А де в біса поділи ви нашого п'ємонського дворянина? Чи не трапилося з ним чого лихого? Це була б шкода, він поводився як молодець». «Гадаю, що ні. Він, певно, незабаром приєднається до нас», – відповів Лагрюєр. «Ви звідки йдете?» «З Лувра. І мушу сказати, нас там не дуже гостинно вітали». «Хто?» «Герцог Д'Алансон. Хіба він не причетний до справи?» «Монсеньор герцог Д'Алансон не причетний ні до чого, крім того, що торкається його особисто. Запропонуйте йому розправитися з двома його старшими братами, як з гугенотами, він так і зробить. Аби тільки він не був скомпрометований у справі. Але чи не пішли б і ви з цими бравими хлопцями, метр Лагрюєр?» «А куди вони йдуть?» «На вулицю Монторгейль. Там мешкає гугенотський пастор з моїх знайомих. Має жінку і шестеро дітей. Єретики ці плодяться неймовірно. Цікава буде штука». «А ви самі куди?» «О, у мене особиста справа». «Чуєте, не ходіть без мене», – промовив голос, від якого Морвель здригнувся. «Ви знаєте добрі місця, і я хочу туди». «А, це наш п'ємонець», – сказав Морвель. «Це пан де Кокона», – сказав Лагрюєр. «Я так і гадав, що ви йдете за мною». «Який там чорт? Не так ви драпанули? А до того ж я трохи збочив з прямої дороги, щоб вкинути в річку якогось шаленого хлопчака, що кричав: "Геть папістів! Хай живе адмірал!" На нещастя, той дурило, здається, вміє плавати. Якщо топити цих проклятущих єретиків, то треба кидати їх у воду, як кошенят, поки ще сліпі». «Ага, ви кажете, йдете з Лувру? Ваш гугенот заховався там?» – спитав Морвель. «А тож! Я пустив у нього кулю з пістолета, коли він підіймав шпагу в дворі адмірала, та не влучив. Не знаю, як воно сталося». «О, я не схибив», – сказав Кокона. «Я вдарив його шпагою в спину так, що лезо було на 5 дюймів у крові. До того ж я бачив, як він упав в обійми Маргарити. Пригарна жінка, чорт забирай. Проте скажу по правді, непогано було б знати напевне, що він мертвий. Хлопчина, здається, має злопам'ятну вдачу і не простить мені до віку. Але куди ви, кажете, йдете? Ви хочете зі мною? Я хочу не стояти на місці. Я вбив поки що тільки 2 чи 4, а коли я простигаю, у мене болить плече. Вперед, вперед!» «Капітан, – сказав Морвель командирові загону, – дайте мені 3 чоловік, а зрештою ідіть добувати вашого попа». 3 швейцарці відокремилися і пішли з Морвелем. Проте обидва загони йшли поруч аж до вулиці Тершап. Тут легка кіннота та швейцарці повернули на вулицю Тональрі, а Морвель, Кокона і Лагрюєр з своїми 3 швейцарцями пішли вулицею Ферен-Рі, звернули на вулицю Трусе-Ваш і зайшли у вулицю Сен-Тавуа. «Куди до чорта ви нас ведете?» – сказав Кокона, якому почало надокучати це довге і безрезультатне ходіння. «Я веду вас у славну і разом з тим корисну експедицію. Після адмірала, Теліньї та гугенотських принців я не міг би запропонувати вам кращого. Отже, майте терпіння. Справа наша на вулиці Шом, і ми будемо там через хвилину. «Скажіть, – спитав Кокона, – вулиця Шом не коло Тампля?» «Так, а що?» «Та на ній живе давній кредитор нашої фамілії – Ламбер Меркандон. Батько доручив мені віддати йому 100 ноблів, і я маю їх при собі в кишені». «Ну, – сказав Марвель, – от вам і добра нагода поквитатися з ним». «Як саме?» «Сьогодні кінчають усі давні рахунки. Ваш Меркандон гугенот?» «Ага, – пустив Кокона, – розумію. Мабуть, гугенот». «Тсс, ми прийшли». «Що це за величезний особняк з павільйоном на вулицю?» «Палац де Гіза». «Справді, – сказав Кокона, – я повинен був прийти сюди, бо з'явився у Парижі під протекцією великого Генріха. Але, чорт забирай, в цьому кварталі зовсім спокійно, що найбільше чути стрілянину. Можна подумати, що ти десь у провінції. Всі сплять?» Справді, будинок, де її застояв, здається, такий же спокійний, як і в звичайний час. Всі вікна були зачинені, і світло блищало тільки за грачастого віконниці головного вікна павільйону, що звернув на себе увагу Кокона, коли той входив у вулицю. Марвель зупинився трохи далі від маєтку де Гіза, на розі вулиць Пті-Шантьє і Катер-Фіс. «Тут приміщення того, кого ми шукаємо», – сказав він. «Цебто того, кого ви шукаєте», – сказав Лагрюєр. «Але раз ви йдете вже зі мною, значить ми його шукаємо». «Як? Цей дім, що, здається, спить спокійним сном?» «Цей самий. Ви, Лагрюєр, скористуєтеся вашим чесним обличчям, що його небо послало вам помилково, і постукаєтесь у будинок. Віддайте свою аркебузу панові де Кокона. Я бачу, вже цілу годину він не зводить з неї очей. Якщо вас впустять, ви скажете, що хочете говорити з сеньором де Муї». «Ага, – скрикнув Кокона, – розумію. Ви теж, здається, маєте кредитора в Тампському кварталі?» «Правильно, – сказав Марвель. Ви війдете, прикинувшись гугенотом, повідомите де Муї про все, що діється. Він відважний, він зійде вниз». «А коли зійде? – спитав Лагрюєр. – А коли зійде, я запропоную йому поміряти свою шпагу з моєю». «Присягаюся, це відважний дворянин, – сказав Кокона. А я думаю те саме зробити з Ламбером Меркандоном. Якщо ж він занадто старий, то з кимось із синів його або з племінників». Лагрюєр, не сперечаючись, почав стукати в двері. На стук його, що голосно залунав у нічній тиші, в будинку де Гіза повідчинялися двері і висунулося кілька голів. Тоді можна було побачити, що з будинку тихо, як буває тихо в фортеці, саме тому, що там повно солдатів. Голови майже зараз поховалися, здогадавшись, певно, в чому річ. «То ваш де Муї живе там?» – сказав Кокона, показуючи на дім, куди Лагрюєр не переставав стукати. «Ні, це дім його коханки». «Чорт забирай, яку ви робите йому ласку, даючи нагоду битися перед очима його коханої? А ми будемо суддями бою. Проте я хотів би й сам битися. Плече у мене аж горить». «А ваше обличчя? – спитав Марвель. – Його теж досить понівечили». Кокона видав звук, схожий на рикання. «Чорт забирай! – сказав він. – Сподіваюся, що він мертвий, а то я мусив би повернутися до Лувра і докінчити його». Лагрюєр не переставав стукати. Незабаром вікно на першому поверсі відчинилось, і на балконі з'явився якийсь чоловік у нічному шлику, в кальсонах і без зброї. «Хто там?» – гукнув чоловік. Морвель зробив знак своїм швейцарцям, і вони стали в ряд за рогом будинку, а Кокона наче прилип до стіни. «А пан де мої?» – сказав хазяїн заїзду облесливим своїм голосом. «Це ви?» «Так, я. Що далі?» «Це справді він», – прошепотів Марвель, тремтячи від радості. «Ех, пане», – вів своє Лагрюєр, – «чи ж ви не знаєте, що діється? Ріжуть пана адмірала, вбивають братів ваших по вірі. Швидше йдіть на поміч!» «Ах!» – скрикнув де мої. «Я так і здогадувався, що цю ніч щось затівається. Я не можу покинути моїх відважних товаришів. Іду, друже, іду, почекайте!» І не зачинивши вікна, з якого почулися налякані жіночі крики та ніжні благання, пан де мої розшукав своє вбрання, плащ та зброю. «Він сходить, сходить!» – бурмотів Марвель, блідий від радості. «Увага!» – прошепотів він на вухо швейцарцям. Потім вихопивши аркебузу у Кокона і подмухавши на гніт, щоб впевнити, що він добре горить, звернувся до хазяїна готелю, який повернувся до гурту. «На, Лагрюєр, візьми аркебузу!» «Чорт забирай!» – скрикнув Кокона. «А от і місяць вийшов за хмари, щоб бути свідком цієї прекрасної зустрічі. Я багато дав би, щоб Ламбер Меркандон був тут і став за секунданта у пана де мої». «Чекайте, чекайте», – сказав Марвель. «Пан де мої один вартий десятьох, і нас шестеро, може, й не дадуть йому ради». «Ану, ви», – додав Марвель, подаючи знак швейцарцям, підкрастися до дверей, щоб вдарити де мої, коли той вийде. «О, о», – сказав Кокона, дивлячись на всі ці підготовчі заходи. «Діло буде, здається, зовсім не так, як я думав». Тим часом почувся стук засува, де мої відмикав двері. Швейцарці вийшли з своєї схованки і стали коло дверей. Марвель та Грюєр підійшли і собі навшпиньки. І тільки Кокона, в якому ще залишилися рештки благородства, стояв на своєму місці. Раптом молода жінка, про яку ніхто не подумав, з'явилася на балконі і, побачивши швейцарців, Марвеля та Лагрюєра, крикнула зляканим голосом. Де мої, що наполовину вже відчинив двері, зупинився. «Назад, назад!» – кричала молода жінка. «Я бачу виблискування шпаг! Я бачу світло гноту в аркебузі! Це засідка!» «А-а-а!» – відповів грізним покликом молодий чоловік. «Побачимо, в чому справа!» І він знову зачинив двері, позасував засуви і піднявся нагору. Побачивши, що де мої не вийде, Марвель змінив план нападу. Швейцарці розташувалися по той бік вулиці, а Лагрюєр з аркебузою став напоготові, дожидаючи, що ворог з'явиться у вікні. Він дожидався недовго. Де мої вийшов, виставивши вперед два пістолети такої поважної довжини, що Лагрюєр, який вже був націлився на нього, розмірковував, що кулі гугенота мають пролетіти по вулиці відстань не більшу, ніж його куля до балкону. «Отже, – сказав він собі, – я можу вбити цього дворянина, але й цей дворянин може в ту саму хвилину вбити мене». Зважаючи на те, що метр Лагрюєр кінець кінцем був з фаху шинкар і солдатом став через біг обставин, міркування це примусило його відступити і шукати собі захисту на розі вулиць Брак досить далеко, щоб знайти звідси, особливо вночі, певну лінію, якою повинна летіти його куля, спрямована в Демої. Демої скинув оком навколо і виступив вперед, ставши боком як людина, що готується до дуелі. Але, бачачи, що нема нікого, сказав: «Ну, пане Вістун, ви, здається, забули свою аркебузу у мене під дверима? Ось я, чого вам треба?» «Ага», – сказав собі Кокона, – «от справді бравий хлопець». «Ну», – продовжував де мої, – «хто б ви не були, вороги чи друзі, хіба ви не бачите, що я на вас чекаю?» Лагрюєр мовчав. Морвель не відповідав нічого, і троє швейцарців стояли так само тихо. Кокона почекав з хвилину, Потім, бачачи, що ніхто не підтримує розмови, яку почав Лагур'єр, а тепер продовжує Демої, зійшов з свого місця, вийшов на середину вулиці і, знявши капелюха, сказав: «Пане, ми тут зовсім не для вбивства, як ви можете думати, а для дуелі. Я прийшов з одним вашим ворогом, який хотів би вступити з вами в бій, щоб чемно покінчити давню суперечку». «Ей, чорт забирай, та вийдіть же наперед, пане Морвель, не показуйте спини, пан згоден». «Морвель?» – крикнув Демої. «Морвель, вбивця мого батька! Морвель, королівський вбивця! О, Богом присягаюся, я згоден!» І, націлившись у Морвеля, що почав стукати в будинок Гіза, щоб здобути собі підмогу, пробив йому кулею капелюх. На постріли, крики Морвеля з будинку вийшли гвардійці, що супроводжували графиню Деневер додому, а з ними троє чи четверо дворян із своїми пажами, і підійшли до будинку, де жила коханка молодого Демої. Другий постріл з пістолета, спрямований в середину цього гуртка, убив солдата, що стояв найближче до Морвеля. Після цього Демої, зоставшись без зброї, або принаймні з такою зброєю, яка була йому ні до чого, бо пістолети були не набиті, а шпага не могла дістати до противників, заховався за стіною балкона. Тим часом в сусідніх будинках почали відчинятися вікна, і залежно від того, якої вдачі були мешканці, мирної чи войовничої, знову зачинялися або наїжачувалися мушкетами та аркебузами. «До мене, відважний Меркандон!» – крикнув Демої, роблячи знак якомусь старому чоловікові, що саме в ту хвилину відчинив вікно в будинку навпроти готелю Гіза і силкувався збагнути, що тут коїться. «Ви кличете мене, сір Демої?» – крикнув старий. «То це на вас нападають?» «На мене, на вас, на всіх протестантів! А ось вам і доказ!» Справді, в ту хвилину Демої побачив, що Лагур'єр навів на нього аркебузу. Пролунав постріл, але молодий чоловік встиг нахилитися, і куля розбила шибку у нього над головою. «Меркандон!» – скрикнув Кокона, що штремтів, радіючи від усього цього галусу і забувши про свого кредитора, про якого нагадав йому Демої, назвавши його ім'я. «Меркандон на вулиці Шом! Це ж саме він!» «Ага, він тут живе! Добре, ми порахуємося кожен своїм!» І в той час, як люди, що вибігли з будинку Гіза, виламували двері дому, де був Демої, а Морвель з факелом в руці намагався підпалити його, в той самий час, як двері були вже розбиті, і почався страшний бій з одним чоловіком, що за кожним ударом рапіри клав ворога, Кокона почав вибивати каменюкою двері у Меркандона, який, не звертаючи уваги на його одиночні силкування, стріляв через вікно з аркебузи. Тоді увесь цей безлюдний і тихий квартал освітився, як серед ясного дня, сповнився людьми, як мурашник, бо з будинку де Монмарансі вибігло шестеро чи восьмеро дворян-гугенотів слугами та друзями, завзято встряли в бійку і, підтримані стріляниною з вікон, почали гнати людей Морвеля і всіх, що прийшли йому на допомогу. Кінчилося тим, що їх загнали назад у будинок. Кокана, що не скінчив ще вибивати двері у Меркандона, хоч і старався стільки сили, теж був захоплений цим швидким відступом. Ставши спиною до стіни і вихопивши шпагу, він почав тоді не тільки боронитись, а й сам нападати страшними вигуками, що перекривали весь цей гамір. Він бив направо і наліво, і по друзях, і по ворогах, так що навкруги нього утворився широкий порожній простір. Рапіра його пробивала груди, гаряча кров обливала руки й обличчя, а він, викотивши очі, роздуваючи ніздрі, зціпивши зуби, пробивався крок за кроком до обложеного дому. Демої, витримавши страшний бій на сходах і в вестибюлі, вийшов як справжній герой з охопленого полум'ям дому. Протягом усієї колотнечі він не переставав кричати: «Сюди, Морвель! Де ти, Морвель?» і ганити його найобразливішими словами. Він з'явився нарешті на вулиці з кинджалом в зубах, підтримуючи однією рукою свою коханку, що була напіводягнена і майже непритомна. Шпага його, сяючи в обертовому русі, якого він їй надавав, окреслювала то білі, то червоні круги, залежно від того, чи місяць серебрив її лезо, а чи факел осявав закривавлену сталь. Морвель утік. Лагрюєр, якого Демої відігнав аж до Кокона, якого цей останній, не впізнавши, зустрів вістрям своєї шпаги, благав про помилування і в однієї, і в другої сторони. В цю хвилину Меркандон помітив його і по білій пов'язці вгадав у нього вбивцю. Пролунав постріл. Лагрюєр скрикнув, розкинув руки, випустив аркебузу і, намагаючись дійти до стіни, щоб на щось спертись, упав ниць на землю. Демої скористувався моментом, кинувся на вулицю Параді і зник. Опір гугенотів був такий завзятий, що люди з будинку Гіза повернулися назад і замкнули двері, боячи, щоб гугеноти не обложили і не захопили його. Сп'янілий від крові та гвалту Кокона, дійшовши до такого збудження, коли сміливість у людини, особливо ж у жителя Півдня, перетворюється в безумство, нічого не чув і не бачив. Він помітив тільки, що у вухах у нього вже не стільки шуму, і що руки і обличчя його трохи просохли. І, опустивши шпагу, побачив перед собою якогось чоловіка, що лежав, втнувшись обличчям у криваву калюжу, а навкруги себе охоплені вогнем будинки. Це був тільки короткий відпочинок, бо коли він підійшов до того чоловіка, пізнавши в ньому Лагрюєра, двері, які він марно силкувався розбити каменюкою, відчинилися, і старий Меркандон з сином та двома племінниками вискочили на п'ємонця, що ледве віддихувався. Ось він!» – крикнули вони в один голос. Кокона був посередині вулиці, і, боячись, щоб четверо напасників не оточили його, плигнув назад з легкістю серни, за якими він так часто ганявся в горах, і став, притулившись спиною до стіни будинку Гіза. Захистившись таким способом від несподіваного нападу, він став напоготові і почав глузувати. «Ага, батько Меркандоне!» – сказав він. «Ви не впізнаєте мене?» «Ах, ти ж негідник!» – скрикнув старий гугенот. «Навпаки, я добре тебе пізнаю. І ти нападаєш на мене, друга і компаньйона твого батька. Та ще й кредитора, так?» «Так, кредитора його, ти сам кажеш». «Ну от», – відповів Кокона, – «я прийшов покінчити рахунки». «Схопімо його, зв'яжемо», – сказав старий своїм молодим товаришам, і на заклик його вони кинулися до стіни. «Хвилинку, хвилинку», – сказав, сміючись, Кокона. «Щоб арештовувати людей, треба мати наказ про арешт, а ви забули спитатися у Приво». І при цій мові він, направивши свою шпагу на того з молодих людей, що був ближче до нього, першим ударом відсік йому кисть руки. Бідолаха завив і відступив. «Один!» – сказав Кокона. В ту хвилину вікно, під яким Кокона знайшов собі притулок, скрипнуло і відчинилось. Кокона, боячись нападу з цього боку, відплигнув далеко від нього, але замість ворога побачив яку жінку, замість смертоносної зброї, з якою він наготувався битись, до ніг йому впав букет. «Он як! Жінка!» – сказав він. Привітав даму шпагою і нахилився підняти букет. «Стережіться, відважний католику! Стережіться!» – крикнула дама. Кокона підвівся, але не так швидко, і кинджал другого племінника встиг пробити йому плащ та поранити плече. Дама крикнула пронизливим голосом. Кокона рухом подякував і заспокоїв її, а потім кинувся на іншого племінника. Той відбив його, але при другому нападі нога молодого чоловіка підсковзнулася в крові. Кокона кинувся на нього з пруткістю леопарда і простромив груди шпагою. «Добре, добре, відважний лицарю!» – – крикнула дама з готелю Гіза. «Добре, я прийшлю вам підмогу!» «Не варто турбуватися вам про це, пані», – сказав Кокона. «Дивіться краще до кінця, якщо справа цікавить вас. І ви зараз побачите, як граф Анібал де Кокона розправляється з гугенотами». Цю хвилину син старого Меркандона мало не в упор вистрілив у Кокона з пістолета. Той впав на коліно. Дама у вікні крикнула, але Кокона вже був на ногах. Він став на коліно тільки для того, щоб врятуватися від кулі. І куля вдарилась у стіну футів за два від прекрасної глядачки. Майже в ту саму хвилину почувся лютий крик з вікна меркандонового приміщення. Якась стара жінка, пізнавши в Кокона католика по хресту на пов'язці, кинула на нього горщик з квітами, влучивши йому в ногу вище коліна. «От добре!» – сказав Кокона. «Одна кидає квіти, друга – горщики. Якщо й далі так буде, почнуть розвалювати будинки». «Дякую, мамо, дякую!» – крикнув молодий хлопець. «Кидай, жінко, кидай!» – сказав Меркандон. «Не попади тільки в нас!» «Чекайте, пане де Кокона, чекайте!» – сказала молода дама з будинку Гіза. «Я зараз звелю стріляти з вікон». «От штука! Це якесь жіноче пекло. І одні за мене, інші проти мене», – сказав Кокона. «Чорт забирай! Ну, закінчимо вже справу!» Картина і справді зовсім змінилась. І діло явно йшло до розв'язки. Проте Кокона і правда пораненого, але в повному розквіті своїх 24 років, звиклого до зброї, швидше збудженого, ніж ослабленого, заподіяними йому трьома чи чотирма дряпинами, лишилися тільки Меркандон та його син. Меркандон – старий чоловік років 60-70, син його хлопець 16-18 років. Блідий, білявий, кволий хлопець кинув ненабитий, отже непридатний для бою пістолет і вимахував шпагою, вдвоє коротшою від шпаги п'ємонця. Батько, озброєний тільки кинджалом та ненабитою аркебузою, гукав на допомогу. У вікні стояла стара жінка, мати молодого хлопця, і тримала в руках шматок мармуру, збираючись кинути його. Нарешті Кокона, роздратований погрозами з одного боку, заохоченнями з другого, гордий подвійною своєю перемогою, сп'янілий від пороху та крові, осяяним відблиском охопленого вогнем будинку, розпалений думкою, що б'ється перед очима жінки, краса якої здалася йому настільки ж безсумнівною, як її високе становище, Кокона, як останній з Гораціїв, відчув, що сили його подвоюються, і, бачачи, що юнак вагається, скочив на нього і схрестив з його маленькою шпажкою свою страшну закривавлену рапіру. Досить було двох ударів, щоб вибити з рук цю шпажку. Тоді Меркандон спробував відтіснити Кокона, щоб краще можна було влучити в нього каменем з вікна. Але Кокона, щоб унеможливити подвійний напад з боку старого Меркандона, що силкувався ткнути його кинджалом, і матері молодого хлопця, яка намірялася розбити йому голову каменем, ухопив противника свого поперек тіла і підставив під удари як щит, здавлюючи його в своїх геркулесівських обіймах. «Рятуйте! Рятуйте!» – кричав молодий хлопець. «Він роздавить мені груди! Рятуйте!» І голос його вже почав переходити в глухе, здавлене хрипіння. Тоді Меркандон покинув погрози і почав благати. «Змилуйтесь! Змилуйтесь!» – казав він. «Змилуйтесь, пане де Кокона! Змилуйтесь! Це єдина моя дитина! Це мій син! Мій син!» – кричала мати. «Єдина надія нашої старості! Не вбивайте його, пане, не вбивайте!» «А, справді?» – кричав Кокона з реготом. «Не вбивати його? А він що хотів зробити зі мною, своєю шпагою та пістолетом?» «Пане», – не переставав Меркандон, щіплюючи руки, – «у мене є грошове зобов'язання вашого батька. Я поверну вам його. У мене є 10 000 кю, я віддам їх вам. У мене є фамільні коштовності, вони будуть ваші. Тільки не вбивайте його, не вбивайте!» «А в мене є кохання!» сказала півголосом жінка з будинку Гіза, і я обіцяю його вам. Кокона подумав секунду і спитав у хлопця: «Ти гугенот?» «Гугенот», промурмотів юнак. «Коли так, доведеться вмерти», відповів Кокона, насуплюючи брови і наставляючи йому до грудей гострий кинджал, що називається милосердям. «Вмерти?» – скрикнув старий. «Бідна моя дитино, вмерти!» І разом з тим пролунав крик матері, такий скорботний та болючий, що захитав на хвилину дике вирішення п'ємонця. «О, пані герцогиня!» – крикнув батько, звертаючись до жінки з будинку Гіза. «Заступіться за нас, і ім'я ваше щоранку і щовечора буде в наших молитвах». «То хай перейде в католицтво», – сказала дама з будинку Дегіза. «Я протестант», – сказав юнак. «То вмри», – сказав Кокона, заносячи кинджал. «Умри, коли не хочеш життя, яке дарують тобі ці прекрасні вуста». Меркандон і жінка побачили, як над головою їх сина блиснуло страшне лезо. «Сину, Олів'є!» – кричала мати. «Відречись! Відречись! Відречись, любий!» – кричав Меркандон, качаючись у ногах Кокона. «Не покидай нас самих на світі!» «Відречіться всі троє!» – крикнув Кокона. «Заодно вірою три душі і одно життя!» «Згоден!» – сказав молодий хлопець. «Згодні!» – крикнули Меркандон з жінкою. «Ну то навколішки!» – сказав Кокона. «І хай твій син повторює за мною слово в слово молитву, яку я казатиму». Батько став на коліна перший. «Я готовий», – сказав хлопець. І теж став навколішки. Кокона почав тоді проказувати вірою латинською мовою. Але молодий Олів'є випадково чи нарочито став навколішки коло того місця, де у нього з рук вибито було шпагу. Побачивши свою зброю на відстані руки, він, не перестаючи проказувати за Кокона слова молитви, простяг руку, щоб вхопити її. Кокона помітив рух, не подаючи виду, що бачить його. Але в той момент, коли молодий хлопець торкнувся кінцями своїх пальців до ручки зброї, Кокона кинувся на нього і повалив на землю. «Ах, ти ж зрадник!» – крикнув він і встромив йому кинджал у горло. Молодий хлопець крикнув, підвівся конвульсивно на коліно і впав мертвий. «Ах ти, кат!» – заревів Меркандон. «Ти ріжеш нас, щоб заграбастати ту сотню ікю, яку нам винен?» «Слово честі ні!» – сказав Кокона. «І ось доказ!» З цими словами Кокона кинув старому до ніг гаманець, який йому дав перед від'їздом батько на сплату з боргу. «Ось доказ», – додав він, – «тут ваші гроші». «А тут твоя смерть», – крикнула мати з вікна. «Стережіться, пане де Кокона, стережіться», – крикнула дама з будинку Гіза. Та перш ніж Кокона встиг повернути голову, щоб з'ясувати собі небезпеку і вберегтися від погрози, в повітрі із свистом пролетіла важка маса, упала п'ємонцеві на капелюх, зломила шпагу в руці, і він, приголомшений, непритомний, повалився на брук, не почувши вигуків радості і жалю, що пролунали водночас з правого і з лівого боку. Меркандон кинувся на непритомного Кокона з кинджалом, але в цей момент двері будинку Гіза відчинилися, і старий, побачивши виблискування партизанів та шпаг, кинувся тікати. Тим часом та, кого називали пані герцогиня, сяючи в заграві пожежі страшною красою своєю, вилискуючи коштовним камінням та діамантами, мало не до половини висунула з вікна і почала кричати солдатам, показуючи рукою на Кокона. «Ось, ось, прямо проти мене, дворянин у червоному камзолі, цей самий, так, так, цей самий».